Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın bir yönü olarak bir hayli zamandan beri üzerinde durduğumuz hususlardan bir tanesi de devrin teknik ve fenli gelişmeleri karşısında hayat-ı Kur'aniye'yi anlayışımızın bu gelişmelerle tevfik edilmesi hususu idi. Cenab-ı Hakk'ın kudret ve iradesinin kitabı olan kainat ve kainatın içinde mündemic olan esrar, Kur'an-ı Kerim sayesinde bu kainatı ne kadar okumuş, kainatın ruhunda mündemic olan bu esrara ne kadar vakıf olmuşuz. Bugünkü anlayışımızla biz bunları ölçmeye, biçmeye ve bir vahdetin değişik yönlerinden ibaret olan insanlar, Allah'ın kelamı ve kainat üçlüsünün tevhidini ve tevfikini yapmaya çalıştık. Bu arada Kur'an-ı Kerim'in anlattığı şekil budur demeden Allah'a sığınarak bu devirde anlaşılan şeylere kısa aklımla ulaşabildiğim kadarıyla, intikal ettirilen şeyleri derleyebildiğim kadarıyla bu tevfik hususunda size intikal ettirmeye çalıştım. Çeşitli ilim dallarına ait beyanatı Kur'an'ı, bu mevzudaki mutlak ifadeleri, çok su götürür ifadeleri, hemen hemen her sahaya dair bir iki tane ayet arz etmeye çalıştım. Bunlar içinde benim de nefsi emmarem ve şeytanımın itiraz edemeyeceği kadar 14 asırdan beri ilmi, fenni ve teknik gelişmelere rağmen öyle bakir ifadeler gördük ki fen daha bu ifadelerin ifade ettiği hakikatlara ne eli ulaşmış, ne ayağı, ne de bayrağı dalgalanıyor. Bütün bu anlatılanların ve şu ana kadar anlatanların anlattıkları şey üzerine çıkarak esas bir hükme varmak istiyoruz. Bu hüküm, Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabıdır, Allah'ın kelamıdır hükmü olacaktır. Devirleri aşan, bundan sonra gelecek devirlerin üzerinde dahi mualla bir mevki olan Kur'an-ı Kerim herhalde 14 asır evvel yaşayan bir beşer tarafından meydana getirilemez. Beşer karihasının muhteriatı olamaz. Binaenaleyh Kur'an-ı Kerim'in mucizevi olan hangi yönüne bakarsak bakalım, biz haza kelamullah deme lüzumunu duyuyoruz. Cenab-ı Hak neticesi izan olarak beklenilen bu derslerin encamında Kur'an-ı Kerim'i Allah kelamı olarak izan etmeye bizleri muvaffak kılsın. Kanaatim şu ki, Kur'an-ı Kerim'e müminler ne kadar iyi inanırlarsa o kadar iyi sarılacaklar. Onun her meseleyi hallettiğine ne denli bağlanırlarsa, itimat ederlerse, o nispetle Kur'an'ın cemaati olma durumunu ihraz edecek ve kemale erecekler. Bu da 3-4 asırdan beri ölen, öldürülen, her türlü hayatiyetini kaybeden bu cemaatin yeniden dirilmesi olacaktır. Kur'an'a ait hakikatları tıpkı üniversitede ders görüyor gibi, bir hocadan ders alıyor gibi duyduğu bölük pörçük şeylerle, kırık dökük şeylerle hakikati uzmasına yükselmeye çalışacak. Duyduğu bütün kanaatları üst üste getirecek, yan yana koyacak, bunlardan bir bütün hasıl etmeye çalışacak ve sonra bunlarla Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olması mevzuunda vereceği son hükmü vermeye çalışacak. Kur'an hakkındaki kanaatimiz yüzüstü yere düşmüş veya düşürülmüş bir cemaatin hayatiyeti demektir. O cemaatin yeniden ayağa kalkması demektir. Ben varım demesidir, dirilmesi demektir. Ben bu noktada ancak bu kadar durabildim. Zaman ve mekanın müsaadesi nispetinde Cenab-ı Hakk'ın boyuma göre, kâmetime göre ihsanatı nispetinde ancak bu kadar durabildim. Sizler inşallahü teala duyduğunuz, işittiğiniz malumatı, kitaplarda gördüğünüz malumatı kapı kapı, sokak sokak dolaştırın, Kur'an hakkındaki kanaatı tahkim etmeye, pekiştirmeye çalışın. O ne kadar suyu uçar, ne kadar sadece özü ve şekeri dibinde kalırsa, o kadar cemaate, istikbaldeki cemaate şerbet olacağı kanaatıyla siz bu istikamette mesainizi teksif edin. İnanın, şu memlekette 10 tane fabrika, büyük sanayi müessesesi, dev sanayi müessesesi kurulacağına 1000 tane adamın imanı tahkim edilsin. Bu 1000 tane Allah'a gönlünü vermiş kimse ittihad ettiği zaman, bunlar bir anda sizin maddeye mütevakkıf yapacağınız o 100 tane büyük dev sanayi müessesesini 6 ayda yapar Allah'ın inayetiyle. Ama siz bu müesseseleri kurarken mühendisi hırsız ise, ustabaşısı hırsız ise, bu rafinerileri kurarken bütün hırsızlarla dolduruyor iseniz şayet, parayı çalıp çırpmanın yanı başında orayı bırakıp ayrılırken de kum torbalarını onun içinde çarklara, aletlere, makinalara koyacak, milli serveti tahrip edeceklerdir. İmanı pekiştirme bu milletin hayatiyetinin çok mühim bir noktası. Hatta ukde-i hayatiyesidir diyebilirim. Onun için şahsen en mühim, en hayati meseleler duruyorken bir kısım inanmış veya inanmış gibi görünenler dahi asıl milletin dertlerinden meseleleri başka tarafa kaydırmaları bu millet için yeni bir felaketin başlangıcı çanının çaldığını gösteriyor. Milletin efkarın inhiraf ettirme çanlarının çaldığını gösteriyor. Bu milletin derdi şu veya bu değil. Bu millet dinini bıraktığı için fabrikaları bıraktı kaçtı. Bu millet dininin ruhunu, Kur'an'ının ruhunu bilmediği için rasathaneleri bıraktı kaçtı. Bu millet atom fiziğinden, atomdan uzaklaştıysa, astronomiden uzaklaştıysa evvela Kur'an'ından uzaklaştığı için uzaklaştı. Bu milletin gönlünde bu abideleri kurduğunuz zaman yeniden onu yeniden meydana getirecek bütün faktörleri, amilleri ona bahşetmiş olacaksınız. Ben şahsen başı sarıklı sırtı cübbeli dahi olsa şu dini meselenin tahkiminin dışında ne denli adım atılırsa atılsın, ne güna gayret gösterilirse gösterilsin, gelişmek üzere olan milletin ruhi hayatını ve kalbi hayatını inhiraf ettiriyorlar hükmünü vereceğim. Sair şeyler olsun ama bağışlarsanız avamca bir tabirle arz edeyim. Roma'nın hakkı Roma'ya, Sezar'ınki Sezar'a olsun. İmanın hakkı imana olsun. Kur'an'ın hakkı Kur'an'a olsun. Allah'ın hakkı Allah'a olsun. Fabrikanın hakkı da fabrikaya olsun. O kadar olsun. Çapına göre, baki alemin bekasına, arz ve tuluna, boy ve bosuna göre olsun. Fani aleminde boy ve bosuna göre olsun. Selahiyetli bir ağzın bize şu hususu söylediğini duyuyoruz. Nerede bir fabrika açtıksa içi anarşistlerle doldu ve milli servet için bir mikrop yuvası haline geldi diyor. Fabrika açmanın karşısında kimse değil. Kur'an'ı anlayan bir insan fabrikanın karşısında olmaz. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın atan kalbine vakıf olan, hakaiki Kur'aniye'ye nigehban olan bir insanın teknik gelişmenin, sanayi gelişmenin karşısında olması düşünülemez. Kur'an'a ve Kur'an'ın tilmizlerine bu mevzuda atılan iftiralar sadece batıdan ithal edilmiş bir kısım eraciptir, bir kısım cüruftur. Bizimkiler de bilmeyerek bunları maalesef istimal etmektedirler. İslam tarihinde hiçbir zaman ilim adamları, din adamları teknik gelişmenin karşısına çıkmamışlardır. O Avrupa'da olmuştur. Aksine bizde tekkede çalışan insan astronomi araştırmaları yapmıştır. Aksine bizde camideki imam ilim ve teknik araştırmaları yapmıştır. Haddisatında bunun vazifesi değildir. Bunun vazifesi tıpkı dini emirleri çok iyi öğrenip, benzetmek olmasın, kilisedeki bir papaz gibi, bir ruhani reis, bir haham gibi sadece dinine ait emirleri cemaate tebliğ ve telkin etmektir. Ama mümin ulema bu merhaleyi aşmış, aynı zamanda camileri, gökleri rasat edilen bir rasathane haline getirmişlerdir. Misali vardır bunun. Konya'da vardır, Bağdat'ta vardır, Endülüs'te vardır, Mısır'da vardır, Edirne'de vardır bunun misali. Caminin içinden gökyüzünü o günkü basit imkanlarla rasat etme aletlerini yerleştirip rasat etme. Onun için burada sizin de kulağınızı tırmalayacak bir sözü arz edip geçeceğim. Müslümana, Müslümanlık hesabına çalışana ve Müslüman ulemaya gericidir, mürtecidir ittihamda bulunanlara bin nefrin deyip geçiyorum. Allah'ın bin türlü lanet olsun üzerlerine deyip geçiyorum. Kur'an-ı Kerim hakkında kanaatimizin takviye edilmesi ve tahkim edilmesi hususu bizim yeniden dirilişimiz olacaktır. Ve şahsen gönülleri, kalpleri, kafaları bu mevzudan inhiraf ettirecek her şeye cemaati asıl hedeften inhiraf ettirdiler nazarıyla bakacağım. Günüm çattığı, sözümün ulaştığı yere kadar da bunu söyleyeceğim. Bu milletin asıl derdi dinini kaybetmesidir. Asıl deva da yeniden dinine sahip çıkması olacaktır. Ve bu da bir bakıma resmi müesseselerle falanla filanla değil. Her yerde resmi müessesenin içinde de doğrudan doğruya her ferdi nar-ı beyza haline getirecek telkinatta bulunmak. Her ferdi en mükemmel, yılmayan, dönmeyen, usanmayan, Allah'a itimat eden ve Kur'an'ın verasında adeta bir şey görmeyen, bütün kainatı onun içinde müteala eden, ateş gibi insanların yetiştirilmesi, bütün himmeti buna sarf etmek, kalem efendisi, daire memuru, vazife kendisine maaş mukabili tevdi edildiği için gelip o vazifeyi yapan kimseler, hayırlarının yanı başında bir o kadar da zararlar olduğu için bu musibetlerin de esasen bertaraf edilmesi mevzuunda el açıp Allah'a dua etmemiz gerekmektedir. Çok da ruhumun haz duymayacağı bu meselelere 4-5 asırdan beri terk edilmiş hakaiki Kur'aniyenin içimde hasıl ettiği heyecanla istemediğim halde, planlamadığım halde girmiş oldum. Kusura bakmayın, Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri de beni af buyursun. Esas arz etmek istediğim şey, bu derste de inşallah bugün meydana gelmiş, ileride zuhur edebilecek Kur'an-ı Kerim'in remizlerinden, işaretlerinden anladığımız, anlayacağımız, anlattıklarına bağlı kalarak anlatacağımız bir kısım hususlar olacaktır. Kur'an'ın sinesine kulak verdiğimiz zamanda daima o bünyede çarpan bir kalp gibi şu hakikatin çarptığını görüyoruz. Ledünniyat iç alem. Kur'an'ın tanzim buyurduğu, bir düzene koyduğu manevi yapı, dış alem, kainat, alem-i eşbah ve alem-i ecsam. Bu ikisi cesetle kalp gibi birbiriyle çok sıkı münasebeti var. Dış alemdeki meydana gelen bazı arızalar, kozmik bazı şuaların insanların ruhları üzerinde tesiri gibi, insanlar üzerinde tesir icra ettiğini, Allah'ın emriyle, iradesiyle tesir icra ettiğini görüyoruz. Bunun gibi insanların iç aleminde, yani kalp durumunda olan insanda meydana gelen arızanın, kainatta bir kısım hadiseler yine meydana gelmesine sebebiyet verdiğini görüyoruz. Mesela siz hevai nefsinizi terk ettiğiniz, Allah'a teslim olduğunuz, arzularınızdan tecerrüt ettiğiniz zaman, İçinize doğru, ledünniyatınıza doğru derinleşmiş oluyorsunuz. Hemen bunun tesirini kainat safhalarında görüyorsunuz. Allah şeriatı fıtriyeyi sizin emrinize müsahhar ediyor. Kainatı anlıyorsunuz. Onu değerlendirme imkanına sahip oluyorsunuz. Arzularınızdan tecerrüt nispetinde. Tıpkı kalbin sıhhati nispetinde bedenin selamete ulaşması gibi. Nasıl sahih hadiste Allah Resulü "Ela inne fil cesedi mudgaten iza salahat ve ya saluhat saluhal cesedu kulluhu ve iza fesedet fesedel cesedu kulluhu." Cesette bir çiğnem et vardır. Sanevberi şekilde bir et vardır. Kalptir. Bunun sıhhati, vücudun sıhhati demektir. Bu normal, ahenkli, kanını pompalıyorsa, vazifesini yapıyorsa, kendine düşenin altından kalkıyorsa, vücut sıhhatta devam ediyor demektir. Bu bozulduğu zaman, vücudun sıhhati, ahengi de bozuldu demektir. Aynen öyle. İnsanların iç yapısı, manevi durumları, içe doğru derinleşmeleriyle dünniyatları, kainatta, hadiselerin lehlerinde veya aleyhlerinde cereyan etmesine vesile oluyor. Güzel bir insanın vefatıyla adeta kainat alakadar gibi ağlıyor. Kur'an ifade ediyor. فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضِ Sema ve arz onların üzerinde ağlamıyor. Kafirin ölümüyle sema ve arz ağlamıyor buyuruyor. Anlaşılıyor ki makru alem insanla çok alakadar görünüyor. Ve hadis-i şerifte görüyoruz. يَحْتَزُّ الْعَرْشُ مِنْ بُكَاءِ الْيَتِيمِ Arş yetimin ağlamasından titreyiverir diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd ibn-i Muaz'ın vefatı münasebetiyle de şöyle buyuruyor. İhtezzel arşu min mevti Sa'd ibn-i Muaz veya min mevti haze. Arş-ı Rahman Sa'd ibn-i Muaz'ın vefatından tir tir titredi, sarsıldı buyuruyor. Sizin havai nesiminizin arşı değil, suyun toprağın arşı değil, Arş-ı Rahman sözüyle anlatıyor. Arş-ı Rahman kainata nispeten bütün kainatların bir zerreye nispeti gibi kalır. Arş-ı Rahman'a nispeten bütün kainatlar, kainatlara nispeten bir zerrenin kaldığı gibi kalır. İşte bu büyük alem, bütün kainatları bir zarf gibi içine alan Arş-ı Rahman, yerde bir insanın vefatıyla tir tir titriyor. Hadisler ve ayetler büyük alemle küçük alem arasında böyle sıkı bir münasebetin bulunduğunu bize anlatıyor. İnsanın ruhi durumu, ruhi havası ve dengesiyle bütün kainatlar ve kainatın kalbi durumunda olan küre-i arz aynı ahengeden tutuyor. O şekilde ahenkli nizamla atıyor veya atmıyor. Binaenaleyh kainatı çok iyi kavramış, küre-i arzın kainatın bir kalbi olduğunu çok iyi kabullenmiş, takdir etmiş ve kendisinin bu kalbin bir tarafında semere vermiş, mualla muazzez bir varlık olduğunu kabul ve takdir etmiş bir insan, o insanla bütün kainat alakadar olacaktır. Vazife-i fıtratını bırakan, havai nefsine uyan, pek çok günah içine giren, nefsin esir ve zebunu olan kimseler, yine kainat onunla alakadardır. Alakadardır, fakat hadiseler aleyhinde cereyan etmektedir. Şu durumumuzda da sukuttan sonra çıkışımız kendi içimizdeki durumumuzu tanzim etmeye bağlı olacaktır. Kendi kendimizi düzeltmemiz, dışta hadiselerin lehimizde düzenli cereyan etmesine vesile olacaktır. Kendi kendimizi düzeltmeden, istikamete getirmeden, büyük planlarla, projelerle ortaya çıkma, hadiseler bizim iç alemimize uyduğu müddetçe, o planlar ve projeler bizim yüzümüze çarpılacak ve hakim kalacaktır. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِاَنْفُسِهِمْ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Allah bir cemaati değiştirmemiştir. Onlar kendi kendilerini değiştirmedikten sonra. Nefislerinizde enfüsi olarak bir değişikliğe maruz kaldığınız zaman, ledünniyatınızda bir değişikliğe, bir tahavvüle maruz kaldığınız zaman, iç aleminizde bir çöküntüye maruz kaldığınız zaman, dış alemin içinizdeki çöküntüye muhazi olarak bir çöküntü halinde geliştiğini göreceksiniz. Onun sizin içteki çöküntünüzü takip ettiğini göreceksiniz. Öyleyse alemin düzelmesini istiyorsanız nefsinizi düzeltin, ailenizi düzeltin, iyi fertler olmaya bakın. İyi fertlerin teşkil edeceği mükemmel, ideal bir cemaat, sizin bozuk düzen devirlerde yaptığınız bin türlü yatırımı Allah'ın tevfik ve inayetiyle 6 ayda yapıverecektir. Arz ettiğim şeylerin hepsini Kur'an-ı Kerim'i sıktığınız zaman içinden takattür ettiğini göreceksiniz. Ama işin içine his ve heves, hubbu cah ve hubbu makam girince bütün bunlara karşı gözünü yumacak, ni'am-ı ilahinin yanından geçen kör gibi geçecek, göremeyecek ve değerlendiremeyecektir. Cenab-ı Hak bizi kör ve sağır olmadan, kalpsiz olmadan masum ve mahfuz kılsın. Bir yönüyle arz ettiğim şey bunlara bakıyor. Bir diğer yönüyle arz edeceğim şey, iç alemle dış alem arasında sıkı bir münasebet. Ve ben bu münasebeti anlatarak nebilerin mucizelerine geçmek istedim. Ve sonra da onların mucizelerini anlatan ayetlerin simasında İleriye matuf, meknuz bir kısım hakikatların kaldırıldıkları kadar yüzünden nikabı, peçeyi kaldırma ve mümkün olduğu kadar size intikal ettirme hususunu arz etmeyi düşünüyorum. Her nebi muhakkak ki kendisini aşan insanların en önde gelenlerindendir. Nebi ile veli arasındaki fark odur. Nebi ve nebinin mazhar olduğu ruha sahip olan bir insan, cennet arzusu dahi olsa, Allah'ın emir ve isteklerinin yanında o cennet arzusunu dahi rahatlıkla terk eder. Veli ise Allah'ın rızasını düşünse bile, kendi saadeti, maddi manevi kendi hazları çok defa nikap ve perde olduğundan, velinin vardığı ufka asla varamaz. Onun için en büyük veli, en büyük mürşit, en büyük müceddit, milyonlarca insanı fevç fevç çekip arkasından götürse ve bir nebi bir tek ümmete sahip olamasa, yine o büyük veli Ebu Bekir dahi olsa, o nebinin tırnağı ise bunu şeref saysın kendisine. Sadece hakkın ortada kalması ve hak adına her şeyin gönülde yıkılıp gitmesi, kendini dahi insanın unutması, beşeri yönüne, insani yönüne yine onun emirleri içinde bakması, gassalin elinde bir meyyit gibi Allah'a teslim olması, bunlar nebinin mümeyyiz vasıflarıdır. Nebinin anlayışı içinde beşer unutulmamıştır. Aksine velinin bala pervazane düşünceleri içinde beşerin asıl hüviyetini yakalamak, ortaya çıkarmak çok zordur. Takip edin bir Abdülkadir Geylani Hazretlerinin anlayışını, takılıverin Muhiddin İbn Arabi'nin o hüsunkar ifadelerine, göreceksiniz ki sizi şeriat-ı garranın ruhundan uzaklaştırıyor, kendi anlayışları içinde ifna ediyorlar. Ama hiçbir velinin ifadelerinde bu denli bala pervazane şeyleri göremezsiniz. Veliyi küçük gösterme değil, ısmarlama gelen insanla ayaklarını bastıkları toprağı yüzümüze sürme diye çekeceğimiz, arz ettiğim o veliler arasındaki büyük mesafeyi göstermek için arz ettim bunu. Nebiler beşerin maddi manevi terakkisinin üstad ve rehberleridirler. Yeryüzünde telahuk efkarla nerede hangi ilim, hangi teknik, hangi fen gelişmişse temelinde bir nebinin attığı tohum vardır. Bir nebinin getirdiği bir hayat düzeni ve dengesi vardır. İlmin temel prensiplerine dair getirdiği, vaz ettiği esaslar vardır. Beşer temelinde böyle bir şeye sahip olmadan o mevzuda isabetli karar veremeyecektir. Kaldı ki çok defa temelinde bu türlü esaslı kaide ve prensipler olduğu hususlarda dahi, böyle esasların temelinde yattığı mevzularda dahi çok defa isabetli karar verememektedir. Bundan anlaşılıyor ki ister Amerika'nın gelişmesi, ister Çin'in gelişmesi, ister başka yerde bilmem kimin gelişmesi, bunun altında bir nebinin getirdiği, tahkim ettiği şeriat-ı fıtriyenin temelli prensipleri vardır. inhiraflar, Allah'ı inkar istikametinde olan inhiraflar, İslam'ı kabul etmeme istikametinde olan bütün inhiraflar ise, bunlar onların kesipleri, onların sayına bağlı şeylerdir. Maddeten ve manen ve beşer bütün terakkiyatını nebilere borçludur. Evvela dengeli ve düzenli bir cemaat meydana getirmişlerdir. O dengeli ve düzenli cemaate getirip tebliğ ettikleri prensipler, daha sonraki nesillerde ve devirlerde o cemaatlerin gelişmesine medar olabilecek güçte ve kuvvetli potansiyele sahip büyük prensipler, temelli prensipler olmuşlardır. Bizim dinimizin temelinde de bunlar yatmaktadır. Beşer 10.000 sene ömrü olsa, terakki etse, yine biz onların ifadesini Kur'an-ı Kerim'de bulacak, görecek ve göstereceğiz Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Her hakikatin, gelişen her meselenin temelinde Nebi'nin sesi, soluğu ve nefesi vardır. Zaten onun üzerine müesses olmayan bir şey, lahutu olamayacağından hakkı hayatı yoktur. Ve şu kadarını da söyleyeyim, inhiraf etmiş, beşeri topluluklarda ve cemaatlerde bu inhiraflar beşerin nefsine aittir. Ve bunlar hakkı hayatı kaybetmişlerdir. Ama bununla beraber getirdikleri bu sistem, bu düzen, o türlü ilim, fen ve teknik içinde bir taneye hakikat bulunduğundan, o taneye hakikatla Allah'ın hak ismine dayandığından, bir bakıma hakka dayanmış gibi hayatiyetini devam ettirmektedir. Daha açık bir dille söyleyeyim. 1000 tane tarafı bozuk olsa komünizmin, 1000 tane tarafı bozuk olsa siyonizmin, dayandığı bir tek hakikat varsa kainat kanunları adına, onunla o devrini tamamlamak, o hakikata sahip bulunduğundan o işi geliştirmek imkanına sahiptir. Ayat-ı tekviniye öyle fetva verir. Kainattaki kanunlar öyle fetva verir. Bu Kur'an-ı Kerim'de ifadesini bulan bir husustur. Onun için hiç inhiraf etmeden, ayat-ı tekviniyeye tevfiki hareket ederek çalışacak cemaat, akıbet onun içindir. Cenab-ı Hak akıbetimizi hayra çevirsin. Nebi, maddi manevi terakkiyatımızın rehberi, getirdiği esaslar terakkiyatımızın zembereği, o büyük mürşitler bizim üstadlarımız. Biz onların arkasında olduğumuz müddetçe, dünyada da ahirette de saadete ereceğiz. Kitaplar o sayede bize, onlar sayesinde tebliğ ve telkin edilir. O sayede manevi hayatımızı tanzim etmiş oluruz. O sayede maddi hayatımıza hayat nefk etmiş oluruz. Belki meseleyi arzu etmediğim istikamette derinleştirmiş, geliştirmiş oldum. Ben bunları arzu etmiyordum esasen. Esas arz edeceğim hususlar, bir kısım ayetler üzerinde durup size günümüzde ve ileriye matuf bir kısım fikirleri intikal ettirmektir. Kur'an'ın hiçbir parçası abes değildir. Neskedilmiş ayetlerin bile bir canlılığı vardır. Bir kısım beşeri topluluklara yapacakları vazifeler vardır. Nebilere ait vakaların beşerin içtimai hayatına nefh edecekleri hakikat, esrar, envar vardır. Nebinin mucizesinin de bize anlatacağı şeyler vardır. O devirde cereyan edip de geçmemiştir. Allah Resulü'nün parmağının işaretiyle kamer iki parça olmuş da ve Kur'an-ı Kerim bunu kıyamet yaklaştı, ay parçalandı diye bize anlatmış ise şayet, herhalde ileride bunun da ifade edeceği hakikatler vardır. Herhalde beşerin başına kopacak bir kıyamet belki ayın parçalanmasıyla kopacaktır. Ve beşer belki semasında meydana gelecek ilk hadise olarak ayın parçalanmasını, küre-i arz üzerindeki denge ve düzenin bozulmasını görecektir. Herhalde böyle olacaktır ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe'ye kameri gösterirken onun gasık olduğunu anlatmış, bir fettan olduğunu anlatmış ve küre-i arzın başına çevireceği dümeni, getireceği fitneyi ve belayı ona bağlamış ve onun şerrinden Allah'a sığınmıştır. Onun için mucize bir yönüyle Nebi'nin nübüvvetine delalet eder. Başka yönüyle hayati bir hakikati anlatır. Bir diğer yönüyle de ileride zuhur edecek bir meseleye parmak basıverir. Mesela Veli Süleyman'a riha guduvuha şehrun ve revahuha şehrdir. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a havayı nesimi müsahhar ettiğini anlatır. Sabah ve akşam, gece gündüz birer aylık mesafe yol kat ettiğini havada bize nakleder. Ve bu işi yaparken vasıtalara başvurmadığını, bizim yaptığımız gibi kanatlara, tayyarelere başvurmadığını, daha evvelki devirlerde olduğu gibi roketlere başvurmadığını anlatır. Sadece maddi ve cismani keyfiyetiyle havada bu işi yaptığını nakleder. Ve bunun oluşunu Allah bir mucize olarak bize anlatır Celle Celaluhu. Bu semalara çıkma, havada gezme, havayı nesim üzerinde mesafe kat etme hususunun son sınırıdır. Beşerin terakkide ilerleyebileceği en son sınır taşıdır. Buraya kadar beşerin terakkisinin sınırı vardır. Yer çekimi meselesi, havada sürtünme meselesi, bütün bunları aşarak beşer bir gün yer çekimine ayrı bir veçe verecek veyahut da bu çekimin küreye arz olduğu gibi değil de başka şekilde bulunduğu, başka şekilde hakim olduğu kürelerde beşer bir gün sıçramasını bilecek, havada uçmasını bilecektir. Kur'an-ı Kerim'in bu emrine bağlı olarak öteden beri hayat-ı tekviniyeyi de çok iyi kavramış İslam büyükleri, İslam üleması, Muhtar-ı Sihah sahibi İsmail Cevheri'den alın da birkaç defa uçtuktan sonra son uçuşunda şehit olan bu zattan alın da bir İslam büyüğü olarak kendisine taktığı kanatlardan bir tepeden bir tepeye birkaç defa uçtuktan sonra elimizdeki lügatıyla kendisini çok iyi tanıyoruz. Ve sonra bir başka sefer, son sefer bu uçuşlardan birinde şehit olmasına kadar havada uçma meselesinin Kur'an-ı Kerim'in teşvikiyle ve tergibiyle müminlerin ruhunda nasıl mâkes bulduğunu göstermektedir. Hazerfen Ahmet Efendi bu meseleyle nasıl bir kuleden Üsküdar'a doğru, Galata Kulesi'nden Üsküdar'a doğru uçtuğunu, oraya düştüğünü Kur'an-ı Kerim'in bu ayetinin müminin ruhunda mâkes bulması bakımından çok manidar bir vakadır ve bunu göstermektedir. Ve daha 4. Murat devrinde büyük roketlerin atılması. Hasan Çelebi'nin 4. Murad'ın huzurunda böyle bir roketi ilk defa barutla havaya atması. Semalara doğru çıkmanın kapılarını açması bu ayetlerin müminlerin ruhunda nasıl mâkes bulduğunu gösterir. Bu mevzuda o kadar çok şey yazılmıştır ki ben sadece bir fikir vermek için bunları söyledim. Kur'an bir şey söylemiş, mümin ona yapışmış ve Kur'an'ın bahsettiği semalarda pervaz etmeyi düşünmüştür. Ama sonraki miras yediler, Kur'an-ı Kerim'e karşı sırtlarını dönmüş, ayat-ı tekviniyeyi terk etmiş ve sonra gelenler de aba-u ecdat düşmanlığı yapmış, Kur'an düşmanlığı yapmış, Allah düşmanlığı yapmış, şeriat düşmanlığı yapmış. Müslümanlığı gericilik unsuru olarak tavsif etmiş, nesilleri öyle telkin etmiş, içine düştükleri tereddi bataklığı içinde bocalamış. Kur'an'ı terk ettikleri gün, batıyla kendi aralarında 50 senelik mesafe var ise, aradan 50 sene, 100 sene, 150 sene geçmiş, bu mesafe 150 sene olmuştur. İleriye doğru tek adım atılmamıştır. Sadece batı taklitçiliği yapılmış. Onların yaptıkları muazzam dev müesseselerin maketleri buraya getirilmiştir. Müslümanlık terk edildikten sonra 100-150 sene, 200 seneden beri esaslı hiçbir adım atılamamıştır. Nezaketin müsaade etseydi ve sizin nezaketinizi ihlal etme endişesi olmasaydı, kalplerinizde duman gibi bir iz bırakması endişesi olmasaydı, şu 100-150 seneden beri tepemizin üzerinde kayyım kesilip mütemadiyen bize anlatılan şeylerin hepsine yalan diyecektim, iftira diyecektim, tarihinize yalan diyecektim, yurttaşlığımıza yalan diyecektim, konuşan muallimimize yalan konuşuyor diyecektim. Kur'an söylemiş, dinleyen dinlemiş, tertemiz gönüllerde en makul şekilde makes bulmuş. Onlar kendilerine düşen vazifeyi el hak yapmışlar. Tayyarenin olmadığı devirde Galata Kulesi'nden Üsküdar'a kadar uçmuşlar. Ama sonrakiler batı hayranı kimseler bu mirası devam ettirmemişler. Atılan bu tohumlar toprağın altında çürüyüvermiş, nemalanmamış. Ve sonra biz köksüz kimseler haline getirilmişiz. Geçmiş gelecek her şeye hülya, hayal nazarıyla baktırılmış. Maziden koptuk, batıya yamandık. Oraya da yamanamamışız. O da oyalamış. Cündübe sokulan ine gibi ne öldürmüş ne de kaldırmış. Can keşetmiş, nebati hayat içinde bir hayatiyet bize bahşetmiş. Bocalayıp duruyoruz, serumla yaşıyoruz. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ Allah'ın tevfiki, lütfettiği tevfiki Burak'ına, bu millet yeniden bindiği zaman, inşallah Teala, İlim adına söylenecek son sözü bu millet söyleyecektir. Şu ana kadar ilmin ve tekniğin ulaşamadığı noktaya Allah'ın tevfik ve inayetiyle iman Burak'ına binen bu millet ilmi ulaştıracaktır. Onu intizar ediyoruz. Batının ilerleyeceği saha gitmiş son sınıra, son limite dayanmıştır. Artık bir adım atamaz. Yer çekimi onu bağlamıştır, başka şey onu bağlamıştır, atmosferin kesafeti bağlanmıştır, sürtünme bağlamıştır, ilerleyemeyecektir. Fakat çeşitli hesap ve planlarla Kur'an-ı Kerim'in bu ayetine tevfik-i hareket ederek müminleri mutlu istikbal, çok aydın semalar, tezalar intizar etmektedir. Kur'an-ı Kerim hevai nefsini terk eden bir nebi havada gezdirdi. Şeriat-ı fıtriyeye tevfik-i hareket eden kimseleri Allahu Teala şeriat-ı fıtriyenin kanunları içinde, ayat-ı tekviniyenin seyri içinde onlara mualla olan mevkii bahşedecektir. Onun lütfundan ve müminlerin himmetinden bekliyoruz. Her nebinin mucizesi içinde o mucize ishar edilirken, nebi mucize ishar ederken bir sebep reşhası, küçük bir sebep tanesi müşahede edilir. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize intikal eden harikulade halleri arasında bazılarına baktığımız zaman bir matara suyun çoğaltıldığını görüyoruz. Bir güveç yemeğin çoğaltıldığını görüyoruz. Bir tekne hamurun bir orduya yetirildiğini görüyoruz. Ama cereyan eden bu mucizelerin altında esasen küçük bir sebebin yattığını da müşahede ediyoruz, bu da gözümüzden kaçmıyor. Sebepler dairesi içinde bulunduğumuz müddetçe Allah Celle Celaluhu bil külliye ve bi temamiha sebepleri arz etmiyor. Bir mucizede dahi sebebin ucunu gösteriyor Allah Celle Celaluhu. Ve bununla bize işar ediyor, ifade buyuruyor ki sebepleri tamamen terk eden kimseler kendi kendilerini aldatmış olacaklardır. Hazreti Musa'nın o harikalar meydana getiren asasını yere vurup taşa vurup da su fışkırttığı mucizede dahi taşın içindeki bir reşha suyun, bir damla suyun bu işe mesnet teşkil etmesi bu noktada bizi teyit eder. Bu ayetlerden bir tanesi de Hazreti Musa'nın elindeki asasıdır. Kendi arzularını ayağının altına alan, elindeki kitabın ahkamına harfiyen tabi olan, Allah'ın elinde, Gassal'in elindeki meyyit haline gelen Hazreti Musa, bütün arzularını terk edip arzularının üstüne çıktığı noktada, hiç umulmadık şekilde harikulade kabilinden, beklemediği yerde elindeki cansız, camit bir asanın taşa temas etmesiyle Kur'an'ın ifadesine göre 12 tane kaynağın fışkırdığını görüyoruz. فَقُلْ نَطْرِبْ بِعَسَاكَ الْحَجَرِ فَانْفَجَرَتْ مِنْ هُسْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنَا قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Biz ona elindeki asayı taşa vuruver dedik. O elindeki asayı taşa vurdu ve derken 12 kaynaktan sular fışkırıverdi. Bu beşerin en sert kayalardan, zeminin altından su ve hayati şeyleri çıkarma mevzuunda varacağı son sınır, hüdut taşıdır. Beşer bunu aşamayacaktır. Elindeki bir tahta parçasıyla bu işi yapamayacaktır. Fakat Nebi bu işi yapmış, bu işin yolunu göstermiştir. Nasıl cennete giden yolu göstermiştir Hazreti Musa İsrailoğullarına ve dinleyenler onun arkasında nasıl cennete gitme liyakatını kesbetmişlerdir. Aynen öyle de yerden su çıkarma mevzuunda dahi Hazreti Musa, Allah'ın salatı ve selamı kainatın efendisi onun üzerine olsun, rehberlik yapmıştır. Allah'ın lütfuna inayetine itimat eden bir nebinin elinde camit bir asa su çıkaran bir alet haline geliyor. Ayet-i tekviniye itimat eden bir insanın elinde teknik aletler, santrifüjler en sert toprak tabakalarından, en sert kayalardan dahi sular çıkaracaktır. Ve ileride beşer o hale gelecektir ki, hiçbir cemaat diğerinden su dilenme lüzumunu duymayacaktır. Bu teknik, bu ilim gelişmek suretiyle bir Küveyt, bir Katar, bir Riyad bizden su istemeyecektir. Size petrol bağlayayım da siz de bana su bağlayın demeyecektir. Gelişen aletlerle yerin altında en sert taş tabakalarının altında dahi sular fışkırtılacaktır. Denizlerden akıp gelip sızan, oralarda stoklaşan sulardan istifade edilecektir. Onlar kendileri bizzat istihaleye tabi tutmak suretiyle pahalıya mal ettikleri bu suyu Cenab-ı Hakk'ın hasıl ettiği istihalelerle, meydana getirdiği istihalelerle çok ucuza mal edip rahatlıkla içeceklerdir. Bu noktaya kadar Allah Celle Celaluhu fermanı sübhanesiyle bu işin geliştirilmesi mevzunda ışık tutuyor. Hazreti Musa'nın sihirli sizi tesir eden ve başınızı döndüren o harikulade asası arkasında sizi koşturuyor ve bu mevzuda en son sınır taşını size gösteriyor. Oraya kadar yolunuz var diyor. Sizi teşvik ediyor. El verir ki o hevai nefsini terk ettiği gibi siz de hevai nefsinizi terk etmekle beraber ayat-ı tekviniyeye itimat edesiniz. Kainattaki kanunları bilesiniz. Zira Allah adili mutlaktır. Birisi kainat kitabını okur ondan istifade ederse, siz okumadan istifade etmeyi düşünürseniz ve Allah da sizi istifade ettirirse Allah adilane hareket etmiş olmayacaktır. Allah'ın adilane hareketinin manası, adilane hareketinin tezahürü şu şekilde olacaktır. Kim ayat-ı tekviniyeyi okuyor, kainatta cereyan eden kanunları okuyorsa o kanunlardan o istifade edecektir. Kim Kur'an'ı okuyorsa, ondan istifade ediyorsa o da cennete girecektir. Kim her iki kitabı okuyorsa dünyada da mamur olacak, ahirette de mamur olacaktır. Bu Kur'an'ın fermanıdır. Kur'an böyle ferman ederken siz fermanı Kur'an'ın dışında hangi yola gidiyor ve nerede saadet arıyorsunuz? Allah'ın kitabına itimat edin. Kur'an'ın fermanına itimat edin. Tevfik-i Burak'a binin, Allah'a yükselin. Allah'ın kainat kitabına itimat edin. Allah'ın tevfikine tevfik-i hareket edin. Ve sonra terakki edin, muasırlarınızın üstüne çıkın. Hülyalarla olmaz, büyük iddialarla olmaz, hareketle olur, hamleyle olur, okumakla olur, düşünmekle olur. Yine Kur'an-ı Mucizül Beyan, bir başka fermanıyla bir nebinin mucizesini bize göstererek bir mevzuda da şöyle dikkatimizi çekiyor. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın ve ullimna mantıkat tayr, bize kuşların mantıkı, dili, konuşması öğretildi diyor. Mucize olarak bir nebiye Allah kuşun dilini öğretiyor. Ayet-i Kur'aniye nazil olduğu zaman kuşların kendilerine göre anlaşmaları, konuşmaları olduğu bilinmiyor da zaten. Bu bilinmediği için insana eski mantıkçılar, Aristoteles mantığına bağlı kalarak hayvanı natık diyorlardı. İnsana konuşan hayvan derken bunu insana bir fasl olarak izafe ediyor ve insanı sair canlılardan natık sözüyle ayırıyorlardı. Yani bunun manası şu demekti: İnsan konuşur ama insanın dışındaki hiçbir şeyin nutku yoktur diyorlardı. Bu mantıkçının yanlış anlayışıydı. Kur'an-ı Kerim ise ve ullimne mantıka teyir diyordu. Bu meseleyi çok iyi anlayan mantıku tayr sahibi bu mevzuda kuşları konuşturuyordu. La Fontaine'den çok evvel hayvanatın dilini insanlara anlatıyordu. Hayvanlar adeti orada insanlar gibi cemaatle teşkil ettikleri görülüyordu. Ne acıdır ki bizim harsımız, bizim kültürümüz, bizim kalplerimizden meydana gelen bu muhassala daima nesle meçhul bırakıldı. Batılı kafir anlatıldı ama batılı kafir ben falandan aldım bunu diyordu. Beydaba'dan aldım diyordu, mantıku tayır sahibinden aldım diyordu. Fakat bizim batıya karşı gözü dönmüşler, kalbi dönmüşler, sarhoşlar, mahmurlar göremiyor ve anlayamıyorlardı. Kuş dili Kur'an-ı Kerim'de bize bir mevzu olarak anlatılıyor. Kuşlarla Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın iş yaptırdığı anlaşılıyor. Ve en basit planda eski devirde olduğu gibi muhabere işinde kullanıldıklarını görüyoruz. Halbuki burada doğrudan doğruya kuşların dilinin anlatılması bize daha değişik şeyler de anlatıyor. Posta işinde kuş kullanılabilir. Kuşun kendine göre konuşması olabilir. Hem cinsiyle anlaşması olabilir. Şarkısı, musikisi ve dansı olabilir. Ve bununla birbirleri arasında likah ve vika tahakkuk edebilir. Fakat anlatılmak istenen şey asıl bunların da verasındadır. Beşerin kuşun dilini bilmesi, kuşun mimiklerini anlaması, kuşun hareketleriyle kuşların hayatı içine girmesi ve bütün hülyası yapılan mesele ilim yoluyla, ilmi konuşturmakla, bir kısım alatü edevatı bu mevzuda seferber etmekle, kuşların değil nebatatın dahi hissiyatına girme, onların yaşadığı hayatı bizzat görme, yaşadıkları hayata bizzat vakıf olma, beşerin sanatı ve tekniği mevzunda beşere yeni şeyler bahşetme bakımından şu ana kadar kapalı fakat ileride açılması muhtemel olan çok büyük bir mevzudur. Semalarda pervaz eden kuşların hayatı içine girme, onlarla beraber o hayatı müşterek yaşıyor gibi yaşama, onların hislerine, hisleri içine girme, onların hissiyatını duyma. Ama bu işte belki biz kendi nutkumuzda, kendi duyuşumuzda, kendi söylememizle bunu yapamayacağız. Belki bir kısım teknik alatü edevata başvuracağız. Belki bu mevzuda işleyebilecek elektronik beyinler yapacağız. Ama hayvanatın ruhuna girme, hayvanatın yaşadığı o mütevazi hayatı onlarla beraber ilmen yaşama, görme ve değişik şekilde onlardan istifade etme mevzuu Kur'an-ı Kerim'in işaret ettiği bu ayetin kapısıyla girildiği zaman inşallahü teala mümkün olacaktır. Bir başka ayette Enbiya suresinde mukarrenine fil asfat veya ve mineşşeyatin men yagusune lehu ve ya'melun amelen saliha. Ayeti kerimesiyle, ayetleriyle fizik ötesi varlıklarla, canlılarla, metafizik vakalara bizi götürerek cinle, şeytanla, ruhanilerle ve kalbin diliyle, hissin diliyle muhabere yapabileceğimiz, anlaşmalar temin ve tesis edebileceğimiz bir aleme götürüyor. Şu anda bu işin daha elifbesi teşkil ediliyor. Telepatinin daha alfabesi yapılıyor belki. Ruhların muhaberesinin alfabesi yapılıyor belki daha. Cinlerle, şeytanlarla en geniş şekilde muhabere temin etmek, onları tescil etmek, onlara iş yaptırtmak meselesi Allah'ın bir nebisine müsahhar olmuş bir meseleydi. Bütün habis ve âli ruhları, bütün nezif ruhları, nezih ruhları Süleyman Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak musahhar kılmıştı. Bunlarla aktarı saltanatı içinde cereyan eden hadiselere muttali oluyordu. Öyle anlaşılıyor ki hem peygamberlik hem saltanat verdiği bu nebisinin durumuyla bize Zülcenaheyn bir cemaatin durumunu Allah anlatıyor. Manası tamamen mamur bir cemaatin durumunu. Ve aynı zamanda muasırlar üzerinde sulta kurmuş, hükümran olmuş aziz bir cemaatin durumunu anlatıyor. Ve böyle bir durumu ihraza giden yolu aynı zamanda bize gösteriyor. Bunun için sadece teknik gelişme, laboratuvara getireceğiniz meselelerin kafi gelmeyeceğini aynı zamanda söylüyor. Yani maddenin sınırlılığı içinde halledemeyeceğiniz meseleler olacaktır. Eczam-ı latifeye başvuracaksınız. Şualar dahi çok defa sizin işinizi halletmeyecektir. Röntgen şuaları çeşitli boyda dalgalar göndereceksiniz. Halletmeyecektir. Çünkü onlardan gelen şifreleri anlamak için alatü edevata sahip olamayacaksınız. Ama gönderdiğiniz şeyler şuurlu olduğu zaman gönderdiğiniz şifrenin aynını göreceksiniz. Esrarengiz şifreler göndermenize mukabil esrarengiz şifrelere muttali olacaksınız. Bunu da size ancak âli ve habis ruhlar yapacaklardır. Bir seviyede dinle, diyanetle bu iş üzerinde görünürken, beri seviyede bu metafizik planda öylesine gelişeceksiniz ki, bugün daha tam alfabesini teşkil edemedikleri bu mevzu, belki ileride beşer üzerinde hakim bir mevzu haline gelecektir. Devletler aralarında muhabereyi bununla yapacaklardır. Bir nebi mucizesiyle o zaman alatü edevata ihtiyaç hissetmeden cini şeytanı periyi tesir etmişti. Bu sahada beşerin varacağı son sınırı gösteriyordu. İleride sizler de belki bir bakıma telsizleri bir tarafa bırakacaksınız. Belki kısa mesafelerde onlarla görüşeceksiniz. Telempürümörleri, telekleri belki bir tarafa bırakacaksınız. Bunlarla muhabere, yanlışsız muhabere yapacaksınız. En emin şifreleri bunlarla göndereceksiniz. Fakat sadece madde üzerinde çalışmanın ifadesi olan laboratuvar çalışmalarında bunlara varamayacaksınız. İçe dönük keyfiyetiniz, ruha inanma keyfiyetiniz, fiziğin ötesindeki hadiseleri kabul etme keyfiyetiniz bu işi tahakkuk ettirecektir. Bu işin bir noktada terakkisi oraya varacaktır. Ama gün gelecektir ki milletin gizli hiçbir tarafı kalmayacaktır. Şeytanlarınız ve cinleriniz bütün milletin esrarını serayir ortaya dökeceklerdir. Siz herkesin en gizli şeyine dahi muttali olacaksınızdır. Öylesine şımaran beşer, öylesine arzularına düşkün beşer, akide planında her şey yapan bu ruhların olduğunu zannedecektir. Bir bakıma bu sahadaki gelişme Allah'ı beşere yeniden inkar ettirecektir. Kur'an'ı ve sünneti inkar ettirecektir. Bir yönüyle de her şeye böylesine muttali olan beşer, sefil arzularını tahakkuk ettirme istikametinde bir kısım habis kimselerin kullandığı gibi bu ervahı ve cinleri kullanacaktır. Yerde beşerin vazifesi bittiği için şımaran, taşkınlığa düşen beşerin başına Allah kıyametleri koparacaktır. Bu meseleyi teyit eder ve işin bir başka yönünü anlatır. Bir ayeti kerimeyi de aynı zamanda bir teknik gelişme ifade içinde yine size arz etmede fayda mülahaz ediyorum. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın durduğu yerde dururken Sebe'deki Melike'yi tahtıyla beraber getirmesi ve onu görmesi hususu bir yönüyle teknik bir gelişmenin ifadesi, bir yönüyle Nebi'nin mucizesinin ifadesi, bir yönüyle maddeye müddete ihtiyaç olmadan harikulade bir şeyin zuhuru ve bir yönüyle de ileride zuhur edebilecek daha değişik durumlar mevzuunda bize fikir vermekte ve düşündürmektedir. قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ اَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ اَنْ يَرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكُ Süleyman Aleyhisselam'ın nezd-i risalet fenahisinde bulunan ya kendisi veya Asef'in Belkiya ismindeki ehli velayet ve ledün sahibi birisi İffetlerden birinin yerinden kalkıp oturuncaya kadar getiririm demesine mukabil, gözünü açıp kapayıncaya kadar ben onu buraya celbederim. Ve hemen karşısında da o işi olup bittiğini görmüştü. Mucize yönünü ifade etmenin yanı başında, Süleyman Aleyhisselam'ın kadri ve alasını dile getirmenin yanı başında, teknik mevzuunda fikir vermenin yanı başında, aynı zamanda sureten veya aynen bir kısım eşbahın, bir kısım ecsamın, kainata ait bir kısım mevcutların celbedilebileceği hususunu da bize anlatmaktadır. Televizyon belki bu mevzuda çok geri kalacaktır. Şu suretleri nakleden televizyon, sadece iki buğduyla meseleyi nakleden televizyon çok geri kalacaktır. Daha çok buğutlarıyla eşyayı nakleden şeyler olacaktır. Belki bu ayetin bir gönderici cihadın bulunmayışı, alıcı cihadın bulunmayışı havası içinde bize bu meseleleri intikal ettirişi gösteriyor ki, gün gelecek öyle aletler icat edilecek ki, beşer bir göndericiye ihtiyaç hasıl olmadan, hemen ekranın açtığı zaman, dünyanın neresinde ne olup bitiyor onları görecek, onları müşahede edebilecek, her tarafı görme imkanına sahip olacaktır. Belki bugünkü teknik imkanlar bunları imkansız görüyor. Ama ayetin rasathanesine girildiği zaman, televizyonları çok defa aşabilecek hadiseler, beşerin şu tıkanmış teknik sahasının açılmasını müteakip, bunları görebileceği mevzuunda bize fikir vermektedir. En uzak mesafelerde olup biten hadiselerin, reyel ayn, beşerin gözünün önüne serildiği devri dönemi gelecektir. Fakat bunu kefere ve fecere yapmayacaktır. Bunu Kur'an'ın cemaati yapacaktır. Kur'an'ın bu ayetini itimat edenler yapacaklardır. Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Ve en son olarak bu mevzuda istihzaratım olan nakledilmiş bir kısım hususları sadece nakletme niyet ve hissiyle huzurunuza çıkmıştım. İlave ettiğim şeylerle belki efkarınızı teşviş ve meseleyi füzulu olarak tamik etmiş oldum. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri halis niyetli konuşmaya ve halis niyetli dinlemeye bizleri muvaffak kılıp Kur'an-ı Kerim hakkında kanaatımızı tahkim buyursun inşallah-u Teala. En son tıbbi gelişmeler mevzuunda, tıp sahasında Hazreti Mesih'in eliyle meydana gelen bir kısım hususları arz etmeyi düşünüyor ve onunla bitirmeyi düşünüyorum. Hazreti Mesih'in ümmeti Muhammed'le alakası çok büyüktür. Evvela Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'la onun arasında ümmeti olmuş, cemaati tarafından hüsnü kabul görmüş başka bir nebi yoktur. Bu sırra telmihen Buhari ve Müslim'de Allah Resulü Hazreti İsa'ya ben herkesten daha evlayım buyurmaktadır. Onlar Mesih'in arkasında ise ben onlardan daha evlayım buyurmaktadır. Zira onunla benim aramda hüsnü kabul görmüş bir nebi yoktur buyurmaktadır. O bir taraftan öylesine kurbiyetini anlatırken, Hazreti Mesih de bir taraftan ümmeti Muhammed içinde zuhurunu istemektedir Allah'tan Celle Celaluhu. Bir şahsi manevi olarak zuhur edecek Hazreti Mesih, Hristiyanlığın ıslah edilmiş, tasaffi etmiş efkarıyla Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tertemiz esaslarını tevfik edebilecek ruhaniler, Hazreti Mesih'in bizimle ne kadar alakadar olduğunu göstermektedir. Ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir yönüyle Muhammediyet perdesi altında, zilli altında maddi manevi seyrini tamamlarken bu Muhammediyet gölgesini ümmeti Muhammed'in başına getirecek Hazreti Muhammed Mehdi olduğu gibi ismiyle bir yönüyle Hazreti İsa Aleyhisselam'ın zilliyeti altında maddi manevi seyrini ikmal edecektir. Beşerin fen ve terakki sahasındaki yönünü Hazreti Mesih'in mesihiyeti altında, o zill altında, ayat-ı tekviniyeye tevfik hareket eden Hristiyanlar ikmal edecek ve ümmeti Muhammed'le tevafuk noktaları, tedahül noktaları temin ve tespit edildikten sonra asgari müştereklerde bir araya gelen bu iki cemaat o tekniğini vermek, sen ruhunu vermek suretiyle bir vahdet temin ve teşkil edeceksiniz. Ateizme karşı, inkarcılığa karşı, üluhiyet iddiasıyla son insanlık içinde bir zuhur olacak. Bütün inkarcılar girecek, delik arayacaklar. O bakımdan Hazreti Mesih'in ayetlerinin son devirde ilim ve teknik bakımından gelişmelerle çok sıkı münasebeti olsa gerektir. Hazreti Mesih'in pek çok mucizesi var. Bu mucizelerden bir tanesini Hazreti Mesih kendi ifadesiyle Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz. Ve ubri'u l-ekmehe ve'l-ebrase ve uhyi'l mevta bi'iznillah buyuruyor. Ben Allah'ın izniyle anadan doğma körleri iyi ederim. Ben Allah'ın izniyle cilt hastalığına müptela, abraş hastalığına müptela, zührevi hastalıklara müptela kimseleri iyi ederim. Ben Allah'ın izniyle keremiyle ölüleri ihya ederim. Ve Hazreti Mesih bu mucizeleriyle zuhur ediyor. Bu mucizeleriyle talebelerini etrafına topluyor. Bu mucizeleriyle dejenerasyona maruz olmuş Yahudinin elinden esas tevhid akidesini alıyor. Hristiyanlığı teşkil ediyor. İnhiraf edeceği sapacağına kadar Hazreti Mesih'in nefkettiği ruh Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişine zemin hazırlıyor. İslamiyet Hristiyanlık için medet resan olmuştur. Ve bir günde Hristiyanlık tasaffi etmek suretiyle Müslümanlığın imdadına koşacak. Küfrü mutlaka karşı omuz omuza verip beraber cihat yapacaklar. İlim ve teknikle onlar örfane yapacak, iştirak edecekler. Ruhla kalpte içe doğru derinlemesine gelişmeyle ümmeti Muhammed onlara iştirak edecekler. Aralarında taati sanat olacak. Herkes kazandığı muhteriatını ortaya koyacak. Böylesine bir vahdet temin ve teşkil edecekler. Hazreti Mesih mucizesini anlatıyor. Nübüvvetini gösteriyor. Bu harikulade halleri bir beşerin elinden gördüğünüz zaman, zuhur ettiğini gördüğünüz zaman, bu harikulade işleri yapan Allah'a inanacak, o Allah'ın nebisine inanacaksınız. Bir yönüyle de beşerin tıp ve hikmet sahasında, hekimlik sahasında en son sınırı tespit ediyor. Onulmaz zannedilen zührevi hastalıkların şifaya bulacaklarına, evvela bütün hastalıkların bir dermanı olabileceği hususunda dikkatinizi çekiyor. Allah Resulü da bunu şerh ediyor. Allah bir hastalık göndermemiştir ki arkasından bir de derman göndermiş olmasın buyuruyor. Ve bunu sahih hadis kitaplarında görüyoruz. Ez cümle muhtelif tariklerle Ebu Davud'un sünneninde müşahede ediyoruz. Her hastalığın behemahal bir dermanı vardır. Öyleyse ümitsizliğe düşmeyin. Bu derdim onulmaz diye sakın yese düşmeyin. Allah onu da şifaya edecektir. En onulmaz zannettiğiniz, bütün devrelerini aşmış zührevi hastalıkların dahi, insanın uzuvlarını dökecek zührevi hastalıkların dahi bir gün şifaya bulabileceğine katiyen inanınız. Anadan doğma körlerin dahi şifaya bulacağına inanınız. Ve en son olarak söyleniyor, sınır taşı konuyor, ölüler ihya meselesi. Ölüler ihya meselesine kadar, yani hayata bir nevi, ölüme bir nevi hayat rengi verme durumuna kadar, nebati hayatın ötesinde dahi, yarı canlılığın ötesinde dahi, ölümle mücadele durumuna gelinceye kadar tıbbın terakki edeceğine, ilerleyeceğine inanıverir. Ben burada bir iki hususa dikkatinizi istirham edeceğim. Burada ismiyle iki üç rahatsızlıktan biri ölüm olmak üzere çaresi yok dediği Allah Resulü'nün bu hastalıktan, diğer ikisi de biri anadan doğma körlük, öbürü de abraş hastalığı veya zührevi bir hastalık, cilt hastalığı. Bu hususlardan bahsediliyor. Bu hususların dahi beşerin içinde tekniğin hasıl ettiği, yanlış gelişmenin hasıl ettiği, yanlış medeniyetin hasıl ettiği, hıfz-ı sıha prensiplerine, hijyene riayet etmemenin hasıl ettiği, İslam'ın bu mevzuda vaz ettiği esaslara riayet etmemenin hasıl ettiği, onulmaz zannedilen en korkunç hastalıkların, son sınırında bulunan bu hastalıkların dahi bertaraf edilebileceği fikrini vermekte. Ümitsizliği yıkmakta, hekimin elinden tutmakta, onu ümit var etmektedir. Bir yönüyle bize bunu anlatıyor. Çalışın, tecrübe edin, telahuki efkardan istifade edin, yeni yeni ufuklar açılacak ve yeni yeni şeylerle karşı karşıya geleceksiniz. Bir yönüyle de bize şunu anlatıyor. İleride yine tekniğin hasıl ettiği edeceği çok korkunç salgın halinde körlükler olacaklardır. Hazreti Mesih'in şahsi manevisi altında seyrini, maddi manevi seyrini tamamlayan beşer korkunç körlüklere maruz kalacaktır. İsterse bunu yanlış tatbikatın hasıl ettiği şu allara veriverin. İsterseniz tekniğin yanlış gelişmesine veriverin. İleride ömrünüz vefa ederse korkunç körlükler göreceksiniz. Bu körlükler gelişirken çare olarak yanında köre derman olma tekniği imkanları da gelişecek. Belki bu kör insanları göz ihtiyacı olmadan gördürme durumu olacak. Fakat bu körlüğün önünü alamayacaktır. Sadece körün derdine derman oluyor gibi hüviyette görünecektir. Suistimalin, ahlaksızlığın, fuhşiyatın, zinanın hasıl ettiği zührevi hastalıklar korkunç bir seyir kat edecektir. Her yerde, her evde hemen hemen göreceksiniz. Sosyete uyuzu gibi bu hastalığa şahit olacaksınız. Yine Hazreti Mesih'in ruhaniyeti altında, onun mübarek ruhaniyeti altında seyrini, maddi manevi seyrini tamamlayan beşer, geliştirdiği teknikle bu işe de çare bulmaya çalışacaktır. Ama şah damarından kan kaybeden bir insana penisilin vurma durumunda olacaktır bu iş. Asıl hastalığın önünü alma, medeniyet ve tekniği o istikamette sevk etme gerekirken beşer, hesapsız plansız bir yola girdiğinden, bir bakıma beşerin saadetine hizmet edecek olan medeniyet ve tekniği, beşerin felaketini hazırlayıcı unsur olarak geliştirecektir. Zührevi hastalıkların önünü alamayacaktır. Bulacağı ilaçlar çok olacaktır. Bugünün 100 misli ötesinde ilaçlar bulacak. Bu hastalıkların önünü almak için laboratuvarlar o nispetle gelişecektir. Fakat her müdahale tedavi bir müdahaleden ibaret kalacaktır. Hastalığı bir noktada tespit etme ve tahkir etmeden ibaret kalacaktır. Ve yine Hazreti Mesih'in ruhaniyeti altında, şahsi manevisi altında seyrini ikmal eden beşer, bir noktada ölüme dahi hayat rengi verecektir. Ve taşkınlık, iş durum bu keyfiyete gelince, bir yönüyle bu uyuşturucu ilaçlar gibi, kafein gibi, belki içine şen olma, şakrak olma keyfiyetini verir. Fakat dozu yükseldiği zaman uyutuverir, tenmim eder seni. Medeniyet ve teknik, kainatta cari kanunlar bunların görünüşleri, tezahürleridir. Bir yönüyle nizam ve ahengiyle Allah'ın mevcudiyetini gösterirken, dozu aşınca bu, beşeri tenmim edecektir. Yeryüzünde ciddi taşkınlıklar olacaktır. Bir noktaya kadar Allah'ın varlığını ve birliğini ispatta kullanılan bu deliller, o noktadan sonra Allah'ı inkarda kullanılacaktır. Ve yeryüzünü sadece inkarcılar işgal edeceklerdir. Sahih hadisin ifadesiyle, yeryüzünde Allah Allah diyen kalmayacaktır. Manası kalmadığı için, bütün kainatın kalbi mahiyetinde atan küre-i arzı, Allah tahrip edecektir. Yepyeni bir alem açacak. O alemde sefil ruhları, aşağıları cehenneme atacak, âli ruhları cennette nimetleriyle perverde edecektir. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri maddi manevi gelişme içinde vaziyetini tespit eden, ayarlayan akıllı salih zümreye bizleri ilhak eylesin. Yolunda bizleri kaim ve daim eylesin. Maddi manevi enbiya-i izam ve fikamın mübarek gölgeleri altında seyrimizi ikmala bizleri muvaffak kılsın. Onların getirdiği esasattan inhiraf etmeden bizleri masum ve mahfuz buyursun. Lillahi Teala'l-Fatiha.